towarzyszy na jasną legendarną moc. Nie miejcie żalu do Stalina, niosę za tym wszystkim kryju. To w końcu nie jest jego wina, że Białcie Roosevelt nie miał sił. Gdy się triumvirat prosto brał za świata historyczne kształty, wiadomo kto Cezara grał i tak rozumieć trzeba jałtę. Dymię cygara w tym ogniku, płynęła lwa Albionu twarz. Nie rozmawiajmy o Bałtyku, po co w Europie tyle tańc. Polacy! Chodzi tylko o to, żeby gdzieś w końcu mogli żyć z tą Polską. Zawsze są kłopoty, daleka droższy, dzień drżej. Lecz uspokaja i gospodarz poszukł dłonią, głaszcząc nos. Mój kraj pomocną dłoń im poda, potem niech rządzą się jak chcą. Nie miejcie żalu do Churchilla, nie on się za tym wszystkim stał. To był triumvirat, by sami dostał to, co chciał. Komu zależy na pokoju, ten zawsze cofnie się przed gwałtem. Wygrać to się nie boi wojen i tak rozumieć trzeba wyjałkę. Ściana pokoju stół napija, gdy do kaleki mówi lew. Ja wierzę w szczerość słów Stalina, dba chyba o radziecką krew. I potakuje mu Kaleka, niezłomny demokracji stróż. Stalin to ktoś na miarę wieku, oto mąż stanu, oto wódz, bo sojusz wielki to nie jest słowa, to przyszłość świata. Wolność ład, przy nim słaby się uchowa i swoją rzeź odzyska strach. Miejcie żalu do Roosevelta, pomyślcie ile musiał znieść. Fajka do cygar i butelka, Churchill co miał sojusze gdzieś. Tak to radziły trzy imperia, nad granicami co zatarte. Szczegóła zaś już siedział w beriach, ha! I tak rozumieć trzeba jałtę. Gdy delegacje odleciały, ucichł na Krymie carski gród. Gdy na zachodzie działa grzmiały, transporty ludzi szły na wschód. Świat wolny potem świecił triumf, opustoszały nagle fronty. W kwiatach już prezydenta grób, a tam transporty i transporty. Czerwony świt się po nocy budzi, darek wyborców. Odszedł Churchill, a tu transporty żywych ludzi, a tu obozy. Długiej śmierci nie miejecie, więc otruszy żalu historii za nim stał. Opracowany w każdym calu, każdy z nich chronił, co już miał. Bo pomylić się wiedziony chwilą, nie był Polakiem ani Bałtem, tylko ofiary się nie mylą i tak rozumie. Tylko ofiary się nie mylą i tak rozumieć trzeba jałty. Pięknie, pięknie wymierzyli. Za 20 sekund jest północ, zespół T-Love. Płyta Prymityw dzisiaj prawie w całości. No i jeszcze niespodzianki od zespołu i dużo spontanicznego rock'n'rolla. O to właśnie chodzi. Dziękujemy, pa pa. Właśnie minęła północ. Mamy już sobotę, 10 stycznia. W programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis Tomasz Ławnicki. 50-godzinny dramat we Francji zakończony. W dwóch szturmach zginęło 3 terrorystów i 4 zakładników. Górnicy mówią, że chcą dialogu. Rządowa delegacja jedzie dziś na Śląsk, ale nie ma pewności, czy dojdzie do spotkania. Najmocniej wieje nad morzem i w górach. Synoptycy ostrzegają, wichury potrwają do niedzieli. Takie głosy wsparcia płyną do Paryża z całego świata. Stany Zjednoczone są z wami dziś i będą z wami jutro, oświadczył prezydent USA Barack Obama. Szturm sił bezpieczeństwa w Dammartin, gdzie zostali zabici sprawcy zamachu w redakcji Charlie Hebdo, a także akcja w Paryżu przeciw mężczyźnie, który wziął zakładników w koszernym sklepie, zakończyły 50-godzinny kryzys, który rozpoczął się we Francji od ataku na redakcję Charlie Hebdo. Zginęło wówczas 12 osób. Zamachowcy z zimną krwią zastrzelili m.in. 5 głównych rysowników tygodnika. Twierdzili, że pomścili proroka Mahometa. Przed momentem światowe agencje podały, że odpowiedzialność za oba zamachy we Francji bierze na siebie Al-Kaida w Jemenie. To, co stało się we Francji, nie wpływa na bezpieczeństwo w Polsce, tak zapewniła premier Ewa Kopacz po naradzie w ABW. Prawie godzinne spotkanie w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego było poświęcone wydarzeniom we Francji. Po naradzie premier Ewa Kopacz uspokajała. Polacy mogą czuć się bezpiecznie. Nie ma powodu do podnoszenia poziomu zagrożenia terrorystycznego. Niezależnie od tego nasze służby mundurowe pracują w stanie podwyższonej gotowości. Dodatkowo raz na dobę ABW dostaje raporty z Paryża od tamtejszych służb specjalnych. I dobrze, mówi ekspert od terroru międzynarodowego Andrzej Mroczek. Specjalista przypomina, że co prawda dla samej Polski nie ma poważnego zagrożenia, ale już dla całej Europy tak. Wspomnijmy wystąpienie szefa kontrwywiadu brytyjskiego, który jasno zakomunikował, że planowane są zamachy na terenie Europy w wykonaniu Al-Kaidy. Organizacja ta rośnie w siłę, a dodatkowo jest konkurencyjna dla państwa islamskiego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A francuskie media podają coraz więcej szczegółów w sprawie zamachów. Amedi Koulibaly, który wziął zakładników w sklepie koszernym w Paryżu, przed śmiercią dzwonił do kolegów, prosząc, by zaatakowali kolejne cele, w tym komisariat policji. W dodaje, że terrorysta miał ze sobą dużą ilość materiałów wybuchowych, ale nie zdążył ich podłączyć. Nastąpił szturm, zginął i on, i 4 zakładników. Najprawdopodobniej uciekła jego wspólniczka. Wiceminister skarbu, wiceminister pracy, a także pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji węgla kamiennego jadą dziś na Śląsk, by rozmawiać o naprawie kompanii węglowej z samorządowcami. Czy dojdzie do spotkania ze związkowcami? Na razie nie wiadomo. Górniczy protest rozszerza się, do akcji przystępują kolejni pracownicy i czekają na interwencję szefowej rządu. Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz w imieniu Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego wystosował list do premier Ewy Kopacz, w którym informuje o narastającym proteście społecznym w kopalniach wskazanych przez rząd do likwidacji i groźbie jego dalszej eskalacji. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy zachęca premier do podjęcia działań w tej sprawie i zgłasza gotowość natychmiastowego rozpoczęcia rozmów w regionie z upełnomocnioną delegacją rządową. Decyzja rządu o rozpoczęciu likwidacji kopalń i zwolnieniach wywołała ogromny i uzasadniony opór społeczny. Protestujący od kilku dni pod ziemią ryzykują swoje zdrowie i życie. Jeśli rządzący nie chcą doprowadzić do tragedii, powinni wreszcie zacząć z protestującymi rozmawiać, podkreślił Dominik Kolosz. A w regionie protestuje już ponad 1500 górników nie tylko pod ziemią. Kobiety pracujące w kopalniach Pokój w Rudzie Śląskiej i Sośnica Makoszowy w Zabrzu wyszły na ulicę. Zablokowały jedno z rond w mieście. Eskalacja protestów ma nastąpić w poniedziałek. Ewelina Kosałka-Pasja, Polskie Radio Katowice. Wrocławski sąd uniewinnił 17 uczestników protestu przeciwko wystąpieniu profesora Zygmunta Baumana. Chodzi o debatę zorganizowaną ponad rok temu we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. Byli oni oskarżeni o udział w nielegalnym zgromadzeniu przed budynkiem. Sąd uznał, że prawa nie złamali. Uzasadniała wyrok sędzia Anna Statkiewicz. Artykuł 57 gwarantuje obywatelom prawo organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Prawo do wyrażania poglądu obejmuje prawo do wyrażania także poglądów na przykład niepopularnych. W tej sytuacji w ocenie sądu oczywistym jest, że osoby te wykroczenia nie popełniły, realizując swoje prawo do wyrażania poglądów. Wyrok jest nieprawomocny. Debata o brunatnej Polsce była zorganizowana w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog Wrocław. Przed miesiącem sąd w innym procesie skazał na karę grzywny od 500 zł do 2000 18 osób obwinionych o zakłócenie wykładu profesora Baumana i to działo się parę miesięcy wcześniej na Uniwersytecie Wrocławskim. W zachodniopomorskim strażacy odnotowali około 100 interwencji. Najczęściej wzywano ich do usuwania powalonych drzew z dróg i chodników. Na Podbeskidziu silny i porywisty wiatr spowodował awarię prądu w okolicy miejscowości Ochaby koło Skoczowa. A i tak w najbliższych godzinach będzie jeszcze gorzej, uprzedza Michał Mercin z biura IMGW we Wrocławiu. Pogoda przez weekend będzie dynamiczna. Większe porywy wiatru prognozowane są dla rejonu Przedgórza Sudeckiego do około 90 km na godzinę. Na Żuławach Elbląskich znowu wystąpiło zjawisko cofki i rośnie zagrożenie powodziowe. Co jeszcze w pogodzie w najbliższych godzinach? No. nocą na wschodzie śnieg i śnieg z deszczem. Poza tym wyłącznie deszczowo. No i w ciągu dnia też tylko opady deszczu, dużo chmur i całkiem wysokie temperatury. We Wrocławiu 12 stopni, w Szczecinie 10, w Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Warszawie 9, w Krakowie i w Kielcach 8, w Toruniu 7, w Lublinie i Rzeszowie 6, w Olsztynie 5, a w Białymstoku 3. W niedzielę znów się trochę ochłodzi. Trójka. Program trzeci. Gdzie jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola? Gdzie jest doktor Wilczur? W waszych głośnikach. Carrego pra onde vou, peso com meu som, lotando minha bagagem. Eu Jeśli nic nie dało się zrozumieć, to tak ma być w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Tak gwoli ścisłości powiem tylko, że to był język portugalski, czyli no, właściwie nie mieliście prawa nic zrozumieć, chociaż ci, którzy władają językiem portugalskim, twierdzą, że bardzo do polskiego podobny, jeśli chodzi o pewne głoski. No a znaczenie, no niestety trzeba pewnie parę lat spędzić nad tym językiem. Gdzie mówią po portugalsku? No na przykład w Portugalii. Tu nie ma zaskoczenia, ale na przykład też w Brazylii. O, i tutaj duże zaskoczenie, że nie ma języka brazylijskiego i właśnie z Brazylii pochodzi pierwszy wykonawca dzisiejszej strefy, Nafao Zumbi. Przepraszam wszystkich, którzy znają ten język i mogą stwierdzić, że kaleczę wymowę. Nafao Zumbi. Na szczęście jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy, gdzie tylko wypisuję, a nie wymawiam. Wypisuję czarno na białym i to na bieżąco. No teraz może trochę się spóźniłem, ale za chwilkę, za moment wszystko będzie wypisane. Nafao Zumbi. I te tytuły, które wybrzmiały. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem chwacko, rytmicznie, metalicznie. No to już każdy sobie to jakoś zaszufladkuje, to co było grane. A i adresik strony naszej skromnej strefowej polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Warto sprawdzać, bo ta wymowa prowadzącego daleko was nie zaprowadzi. Jeśli chodzi o różne adresy, namiary, no to proponuję też strefa@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał wtrącić swoje 3 grosze do audycji, no a ci nie podpięci pod komputer, strefa nie. 71335, no złocisza 23 należałoby zapłacić za tę przyjemność. Nafao Zumbi to wykonawca znany ze strefy, ale teraz będzie debiut. Będzie premiera. Ostatnio sporo dialogowaliśmy na temat białoruskich zespołów, ale śpiewających po białorusku, bo to coraz większa rzadkość. No i słuchacze stanęli na wysokości zadania i tutaj zgłosili wykonawcę białoruskiego po białorusku śpiewającego i to jeszcze o dosyć łatwej do wymówienia dla redaktora nazwie, a więc debiut i premiera z Białorusi, zespół Tłusta Usta. Oh! widzi dla złocich, lubi tonki jasnych. Рок-н-ролла без ангельской мовы. Годя спать, пора писать. Листуйте на адрес Стрефа, Слимак, польский радио .pl. Yeah. No, jestem zbudowany, że można śpiewać po białorusku, będąc Białorusinem, bo to nie zawsze tak jest. Połowa młodzieży po angolsku, połowa młodzieży po rosyjsku, ale nie zespół Tłusta Usta, który właśnie zadebiutował w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Mam nadzieję, że już na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie występują, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. Tym bardziej, że zespół Tłusta Usta udostępnia ten album, z którego zaczerpnęliśmy ten zestaw muzyczny za darmo w sieci, więc nie będzie problemu, a podsunął nam to nasz kronikarz strefowy Siwy, który tak bardzo przejął się dyskusją, że nie ma już białoruskich zespołów śpiewających po białorusku. No proszę, są, nawet to jakoś skomentował. No właśnie, Grodno, bo właśnie z Grodna pochodzą, to chyba jedyne miasto, gdzie tak intensywnie promują język białoruski. Ba, zespół posługuje się łacinką, a nie grażdanką, czyli literki wyglądają dokładnie tak jak w polskim. I na mój taki dziennikarski rozum, oczywiście pewnie się mylę, to jakaś opozycja musi być. Nie dość, że po białorusku, to jeszcze łacinką pisane, ech. strefa@polskieradio.pl. Gdyby białorutyniści słuchali, no to mogą się włączyć, ewentualnie to zdementować. W sprawie różnych języków, Kasia, portugalski to zestaw inicjalny, że tak powiem, dzisiejszej audycji. Portugalski oczywiście to miód na me uszy, ale ten białoruski zespół też daje radę, jak słyszę. A propos słyszenia, bo ten album, z którego graliśmy, grupy Tłusta Usta, zwie się Pierena Czujesz, Bolsz Paczujesz, aż boję się to tłumaczyć na polski. Przenocujesz, więcej usłyszysz. Kiedyś będąc na festiwalu młodej muzyki białoruskiej Basowiścia, usłyszałem ze sceny: nie czuju, nie czuju. Ja mówię, o co chodzi, dlaczego on nie czuje z tej sceny? Okazuje się, że czuć to słyszeć po białorusku. Ale mogę się mylić, jako lingwista stosowany. Lingwista stosowany nie jest jak saper. Może się pomylić wiele razy. No dobrze, strefa@polskieradio.pl, kontakt z audycją albo smykowo 71335. A my tu mamy kolejnych realizatorów naszego dzisiejszego leitmotivu. Chwacko, rytmicznie, metalicznie. Tym razem rzeczywiście może być metalicznie. Mordujemy tę płytę, męczymy, próbujemy ją zgrać i jesteśmy u kresu tej podróży. Zespół pochodzi z Niemiec, zwie się Megahertz. Blau, auf zu den Sternen.

Uff, chyba zmordowaliśmy, zmęczyliśmy i zgraliśmy do cna, do imentu i do tła tę płytę, która zwie się Zombie Land. A zespół nazywa się Megahertz, co jest grą słów. Oczywiście wielokrotnie o tym mówiłem, ale przecież mamy coraz nowszych, świeższych słuchaczy, a ci starsi odpadają, więc nikt nie wie, że jest to gra słów. Megahertz można tłumaczyć jako mega serce, ale także jako mega herc, czyli co tam? Jednostka oporu elektrycznego? Jednostka częstotliwości? Tak, jednostka częstotliwości w układzie SI. No i milion tych herców, mega herc. Płytę Zombie Land zmordowaliśmy. Chyba już nie będzie, przynajmniej na razie, zespołu Megahertz. Jak to się wszystko pisze na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa. W sprawie tego zespołu, Patryk, słuchając przez dłuższy czas metalu industrialnego z Niemiec, zorientowałem się, że Megahertz, w przeciwieństwie do Rammsteina, którego swego czasu katowałem i który mi się po prostu znudził, gra o wiele ciekawiej. No mam nadzieję, że Patryk dowiedział się o istnieniu zespołu Megahertz właśnie ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, dzięki czemu możemy być audycją poznawczą, oświatową, instruktażową nawet. W ogóle zauważyłem taką tendencję do umiłowania języka niemieckiego ostatnio. Jesteśmy, jako audycja radiowa, prekursorem pewnych tendencji społecznych, tak mi się wydaje. Ten portugalski to miód? Toż tego bełkotania nie da się słuchać. Co innego z niemieckim? Napisał Piotr, czyli naprawdę cudowne wskrzeszenie języka niemieckiego jako pięknej mowy. strefa@polskieradio.pl. No na szczęście są także niezadowoleni. Napisał ktoś odurzony, a nie oburzony. Przepraszam. Mam dość tych rosyjskich prymitywów na antenie. No podejrzewam, że szkopy również się nie podobały. Swoją drogą jeszcze rosyjskich prymitywów nie było, tylko Białorusini. No a podejrzewam, że oni by się bardzo obrazili za Rosjan, ale teraz będzie coś po rosyjsku. I tutaj to woła o pomstę do nieba. Po rosyjsku będą śpiewać Polacy. Tak, z Lubina. Znany strefowiczom zespół Percival. Właśnie gdzieś tutaj miałem, ale za daleko, żeby sięgnąć, najnowszą płytę zespołu Percival, gdzie pieśni Słowian Wschodnich się znajdują. No i taki zestaw rosyjski można by z tej płyty wybrać. Percival, Lubin, Polska, ale po rosyjsku. сережки, без сережки банкота, целую девку молодца. Господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Tak, protestujcie, bojkotujcie, pikietujcie na koncertach. Ten polski zespół z Lubina śpiewa po rosyjsku. Między innymi. Co jest całkiem adekwatne do tytułu tej płyty, pieśni Słowian Wschodnich. Parę lat temu były pieśni Słowian Południowych. Mam nadzieję, że zdeklarowani, wierni słuchacze strefy pamiętają. Zespół z Lubina Percival się zwie. Mam nadzieję, że już ich wpisałem na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy. Gdyby ktoś nie znał Percivala, w końcu naszego rodzimego zespołu. W tej sprawie Kasia napisała: zawsze dobrze posłuchać starego, poczciwego Percivala. Jakiego? Starego, przecież to najnowsza płyta, ledwie z zeszłego roku, czyli bardzo świeża. A starego, no patrzę tutaj na zdjęcia te wokalistki, nie powiedziałbym. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. O, może coś właśnie smykowego. Jutro na 6 do pracy i pewnie będzie problem ze wstaniem. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. Informując o nowych, świeżych tendencjach w społeczeństwie, no tutaj nadmieniam, że rodzi się miłość do języka niemieckiego i tej kultury. Kuba napisał: cieszą mnie głosy innych słuchaczy, którzy nie odrzucają muzyki po niemiecku z samej definicji. Sam zwykłem kiedyś tak czynić, ale teraz wiem, że źle robiłem. Zresztą niemiecki to piękny język. Język miłości. Ja, natürlich. Mam nadzieję, że jacyś germaniści słuchają o tej porze, co jest praktycznie niemożliwe. Za 15 minut pierwszej potwierdzą, że ich liebe dich po niemiecku brzmi po prostu bajkowo, niebiańsko. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. No dobrze. Miło było posłuchać czegoś ludowego, a teraz będzie no taki folklor, ale zupełnie inny. To się może nie spodobać, to znaczy spodoba się połowie, a połowie się nie spodoba. Ale godzina późna, więc kto tego i tak będzie słuchał? Zespół pochodzi z Japonii, zwie się Baby Metal. Japoński zespół Baby Metal się nazywający jest bardzo istotny dla audycji, gdyż zawsze po odtworzeniu zestawu z jego debiutanckiego albumu, też nazywającego się grupa By Metal, ożywiona dyskusja, dialogi i wreszcie skrzynka pocztowa naszej audycji żyje. strefa@polskieradio.pl. No, smykowa skrzynka też żyje. 71335. Sławek napisał. Ta japońska nuta brzmi, jakby moje dzieci, syn lat 7, córka lat 5, próbowali śpiewać do podkładu metalowego. No właśnie, Sławku, a zastanawiałeś się, skąd tu wziąć duże pieniądze? No, dzieci do roboty trzeba zagonić, studio wynająć i wypromować. strefa@polskieradio.pl. Gdzie to było? Wojtek. Dopiero minęło 55 minut audycji, a Robert w Brukseli już przysypia. Doktorze, pomocy! Nie spać! Nie spać! No i w sprawie niemieckiego chyba odkryliśmy nową tendencję społeczną. Umiłowanie. Niemal miłość do języka niemieckiego rodzi się w polskim społeczeństwie. Oczywiście, że ich liebe dich brzmi bosko. Szczególnie jeżeli mówi to właściwa osoba właściwej osobie. Niemiecki to przecież język miłości. Dowodem niech będą cierpienia młodego Wertera, mistrza Goethego. Marek, nie germanista, ale znawca języków. No, no niech będzie, że ich liebe dich to tak pięknie brzmi, ale czy brzmi to gorzej niż na przykład po czesku? Bo po czesku nikt by się nie domyślił, że to zdanie znaczy kocham cię. Mam te rad. Mam te rad, to po czesku kocham cię. Mam nadzieję, że bohemiści już śpią i nie będą mnie poprawiać. Dlatego, dlaczego wyjeżdżam z tym czeskim?